بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، kıymetli kardeşlerim، Avrupa Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nin tertip ettiği Müslümanın Şahsiyetine Doğru başlığı altında 3. sempozyum günleri pazar günün programında yer alan son konumuz İhlasın önemi ve ona olan ihtiyacımız konusudur. Aşağıda olan bütün arkadaşların camiye çıkması rica olunur. Sohbet başlamıştır. Muhterem kardeşlerim, ihlas konusu başka bir ifade ile dinde samimiyet konusu fert ve toplumsal hayatımızda Müslümanın kimliğini oluşturan önemli unsurlardan birisi olması nedeniyle çok önem arz etmektedir. Böyle bir konuyu seçmemize neden olan sebeplere gelince bunlar sırasıyla şöyledir. 1. İhlas kalbi amellerin en önemli amellerinden birisi olması. 2. İhlasın amelin kabul edilmesi şartlarından veyahut sıhhat şartlarından birisi olması. 3. İhlas küçük bir ameli bile Allah katında büyütür ve mizanda ağır basar gibi bir meziyeti olması. 4. İhlas mümini şeytanın desiselerinden ve sapıtanların fitnesinden koruyan bir sığınak olması. 5. İhlasın anlatılması, ona teşvik edilmesi ve onun öneminin anlatılması Selef-i Salihinin en çok üzerinde durduğu bir husus olması. 6. Birçok davetçi ve Müslüman kimselerin ihlastan uzak olması sebebiyle amellerinin bereketsiz ve başarısız olmasına neden olmakta. 7. ve sonuncu neden, davetin riya ile karışması insanlarda o davetin etkisini ve kıymetini yok etmekte ve nurunu söndürmektedir. İşte bu nedenlerle muhterem kardeşlerim, böyle bir konuyu almış ve programımıza bunu öngörmüş, bugün huzurlarınızda bunu arz ediyoruz. Şimdi sohbetimizde sizlere arz edeceğimiz husların başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi arkadaşlar, ihlasın kavramı. İhlas kavramı nedir? 2. İhlasın meyveleri, semereleri. Neler bize kazandırıyor? 3. İhlaslı olan kimselerin sıfatları nelerdir? 4. İhlası elde etmenin yolları ve vasıtaları nelerdir? 5. İhlasa zıt olan ameller nedir? 6. Selef'in ihlasla ilgili sözlerini nakledeceğiz ve böylece sohbetimizi noktalayacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, önce ihlas kavramından başlayalım. İhlas nedir? İhlasın sözlük anlamı bir şeyi tavsiye etme, arındırma, izale etme, bir şeyi diğerinden ayırma, bir şeyden kurtulma ve dinde samimi olma gibi anlamlara gelmektedir. İhlasın şer'i anlamına gelince, ihlas Allah'a taatla yaklaşma kastını, yaklaşma niyetini şirkin bütün şaibelerinden soyutlamaktır. Neymiş ihlas? Allah'a taatla, kullukla yaklaşma niyetini şirkin bütün çeşitlerinden, şaibelerinden soyutlamaktır. Tecrid etmektir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh ihlasla ilgili birçok tarih zikrettikten sonra der ki, İhlas, taattaki kastı, taattaki niyeti Allah'a has kılmaktır. Tarifini zikrederek bunu tercih eder. Bir daha tekrarlıyorum. İhlas, Allah'a taat, kulluk kastını, niyetini sadece ona has kılmaktır der. İhlas, şirke zıttır. Çünkü tevhid ancak ihlas sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle tevhid kelimesini aynı zamanda ihlas kelimesi de denilmiştir. Ayrıca İhlas suresinin bu ismi alması surenin Allah'ın sıfatlarına has olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu surede Allah'ın sıfatlarından bahsedilmektedir. Muhterem kardeşlerim, İhlasın tarifi konusunda böyle bir giriş yaptıktan sonra ihlasın meyvelerini, semerelerini, bize kazandırdığı şeyleri zikretme sırası geldi. İhlasın birçok semereleri vardır. Bunların en önemli olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, amellerin kabulü. Çünkü Allah katında amellerin kabulü için ön şart olarak ihlas görülmüştür. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilmiştir. Estaizu billah ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehuddin hunafa ve yuqimus salata ve yu'tuz zakata ve zalika dinul kayyime. Onlar Allah'a din hususunda ihlaslıca kulluk yapmakla emrolundular. Namazları dosdoğru kılmak ve zekatlarını hakkıyla vermek üzere. İşte kıvama ermiş, olgunluğa ermiş din budur. Beyine beş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyururlar. İnna Allah la yakbelu min al-ameli illa ma kana halisan ve tughiya bihi vechu. Cenab-ı Hak ancak rızası gözetilip de sadece onun için yapılan ameli kabul eder. Bu rivayet İmam Nesai ve Ahmet nakleder sahih bir senetle. İkinci bize kazandırdığı semere Allah'tan yardımın gelmesi, ihlaslı insanlara Allah'tan yardımın gelmesi, iman ehlinin düşmanlarına karşı galip gelmelerinin ve üzerlerinde hakimiyet kurmalarının en büyük semerelerinden birisi de kullukta Allah'a karşı ihlaslı olmalarıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innemâ يَنْصُرُ اللّٰهُ هَذِي الْاُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاسِهِمْ Allah-u Teala bu ümmete içinde bulunan zayıfları ve onların yaptıkları duaları, namazları ve ihlaslı olmaları nedeniyle yardım eder bu ümmete. Bu rivayeti İmam Nesai ve diğerleri sahih bir senetle nakleder. Evet, sözüme devam edeceğim fakat bizi rahatsız eden bir husus var. Bazı arkadaşlar hala aşağıda bekliyorlar, derse çıkmıyorlar. Onların gelmelerini arzu ediyoruz. Onlar da istifade etmesini istiyoruz onların. Evet, dolayısıyla Selef-i Salih'in düşmanlarına karşı galip geldilerse arkadaşlar, ancak sahip oldukları iman kuvveti, nefislerinin temizliği, kalplerinin ihlaslılığı nedeniyle inandıkları şeyleri yaşamakla, hareket ve tavırlarını bu inanca göre düzenlemeleri nedeniyle galip gelmişlerdir. Ancak hasta kalbin gayesi de illetli ise, hastalıklı ise, taşıdığı hedef gaye ve problem varsa, tamahkarlıklarla, dünya olan meyliyle doluysa, elbette ki bu yardımın önünde bir engel teşkil edecektir bu durum. İşte bu engeli kaldırmak için de Cenab-ı Hak, Müslümanların safındaki bozuklukları kevni bir kanun olarak imtihan süzgecinden geçirecek, söz konusu safı, Müslümanların safını temizleyecektir bunlardan. Bu tasfiye işine, bu filtre işine Kur'an'da bakınız şu ifade yer almıştır. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Hem iyiler hem habislerle beraber olamaz. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Ayet-i kerimesi çok anlamlı arkadaşlar. Üçüncü semere, ihlasın bize kazandırdığı üçüncü husus, kalbin kin, nefret ve hıyanetten temizlenmesi. Bu çok önemli bir husustur. Bir kimsenin kalbine ihlas ve samimiyet girerse, o kalp birçok afet ve manevi hastalıklardan temizlenmiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şunları söylemiştir. Felâthun la yeğillu aleyhim kalbu mri'in muslimin ihlasul ameli lillah ve nushu li eymetil muslimine ve luzumi cemaatihim. Üç şey vardır ki bunlarda mümin bir kimsenin kalbi hıyanette bulunmaz. Samimidir. Allah için amel, Müslümanların idaresine yapacağı nasihat, Müslümanların idaresine, amirine, başındakine yapacağı nasihat ve onların cemaatinde bulunmasıdır. Onlarla beraber dini yaşaması, onlardan ayrılmaması. Evet, bu rivayet Tirmizi bin Mace Darimi nakletmiş sahih bir senetle. Dördüncü semere, ihlasın bize kazandırdığı semereleri, faydalı hususları anlatıyoruz. Dördüncüsü, ihlaslı olan kimsenin günahlarının bağışlanması. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh bu konuda bakınız neler söyler. Bir Müslüman herhangi bir ameli en güzel bir şekilde ihlaslıca yapması, Allah-u Teala'nın onun büyük günahlarını bile bağışlamasına vesile kılabilir, vesile olabilir. Dedikten sonra bu konuda bazı örnekler verir. Bir bağî, Allah'a baş kaldırmış, günahkar bir kimsenin bir köpeğe su vermesi, birinin yoldan eziyet veren şeyleri kaldırması gibi küçük olan iyilikler bunlar. Bakınız. Ama büyük günahların bağışlanmasına sebep olabiliyor. Evet. Akabinde bu örnekleri verince şu açıklamayı getirir. Köpeğe su veren kimse, bunu iman ve ihlas ile yaptığı için bağışlanmıştır diyor. Yoksa bir köpeğe su veren herhangi bir bağı için bu söz konusu değildir. Her bağı için değil bu. Ameller kalplerde olan iman ve saygının derecesine göre üstünlük arz eder. Evet. Beşinci semere, mubah olan amellerin ihlas sayesinde ibadete dönüşmesi. Evet, bir amel mubahtır, yapmanız helaldir. Ama eğer bu amel Allah için bir kulluğu gerçekleştirmek veyahut bir haramdan kaçınmak için yapılıyorsa, mubah olan bu amel ibadete dönüşebilir arkadaşlar. Dünyevi bir ameli işlerken niyetin samimi olması o amelin kabul olunmuş bir ibadete dönüşmesine vesiledir. Aynen hadis-i şerifte verilen örnekte olduğu gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Vefi budu'i ahadikum sadaka." قالوا يا رسول الله اياتي احدنا اهله شهوته ويكون له فيها اجر. قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضع في الحلال كان له اجر. İçinizden birinizin ailesiyle cima etmesi bile sadakadır. Dediler ki: "Ya Allah Resulü, nasıl olur da birimiz şehvet ile ailesine yaklaşır da bunda ecir sahibi olur? Böyle şey olabilir mi?" diye itiraz edince, "Eğer bunu haramda yapsaydı günah olmaz mıydı? İşte bunu helal olanda yaptığı için ecir sahibidir." diye cevap vermiştir. Ne kadar muazzam bir şey arkadaşlar. Çünkü kişi bunun nefsini ve ailesini zinadan koruması, bakınız mubah olan bir iş şimdi ibadete dönüşecek. Zinadan koruması veya ailesinin hakkı olan onunla iyi geçinme görevine yerine getirmesi ya da salih bir evlada sahip olma niyetiyle bunu yapması neticesinde, bakınız bu niyeti taşıyor, bu beşeri ihtiyaç bir sadakaya dönüşmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bir kısım ilim adamları bu hadise dayanarak demişlerdir ki mubah olan işlerin halis niyetler neticesinde taatlere dönüşür. Evet, kulluğa dönüşür demişlerdir. Altıncı semere, ihlasın bize kazandırdığı hususlar. Sıkıntıların giderilmesine ve duanın kabulüne sebeptir. Ne kadar muazzam bir şey. Bu semere açıkça mağara hadisinde müşahede edilmektedir. Öndeki ümmetlerden bir mağarada kalıp çıkamayan üç kişinin yapmış oldukları salih amelleri sayesinde duaları da vesile kılarak bu salih amelleri dualarının kabul edip oradan çıkmaları, arkadaşlar o mağaradan çıkabilmeleri buna en büyük örnektir. Hatta bu dua sahiplerinin her biri arkadaşlar duasında ne demiştir? Allahümme in kuntu fealtu zâlike iptiga vecik fefrici anna amma nahnu fi. Allah'ım, eğer bu amelini zikrediyor, eğer bu amelimi senin rızan için yaptıysam bizi bulunduğumuz durumdan kurtar. Evet, çıkar diye duada bulmuştur Buhari rivayeti. Böylece ihlaslı yapılan dua sıkıntıların, dertlerin giderilmesine ne yapıyor? Sebep, vesile olabiliyor. Yedinci semere, birçok vesvese ve vehimden kurtulur. Birçok arkadaşımız, ya hocam işte bende vesvese var, abdest alıyorum, Gene alıyorum, gene alıyorum, gene alıyorum. Bir türlü vesvesten kurtulamıyorum. Namaz kılıyorum. Üç mü kıldım, dört mü kıldım bilemiyorum. Yani birçok böyle insanlar vesveseden şikayet ediyorlar. Yani biz bazı ilaçlar sunuyorduk arkadaşlara. Bak şöyle yap, böyle yap diyorduk. Şimdi ben daha bir şey geldi buraya. Daha bir tedavi şekli geldi. Diyor ki bak, birçok vesvese ve vehimden kurtulur ihlas sahibi insan. Demek ki o insan ibadetinde, kulluğunda tam konsantre olamıyor. Huşu eksikliği var. Huşu tam olsa o vesvesenin çoğuna galip gelebilir. Vesvese şeytanın oyunudur arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın ihlaslı kimselere şeytanın vesvese yoluyla hakim olmalarına izin vermemesi nedeniyle bu gibi rahatsızlıklardan kurtulur. Çünkü bu şeytanın kendi itirafı var. İhlaslı kullanan bir şey yapmayacağını. Allah'ım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde şeytanın ihlaslı kimselere bir zarar veremeyeceğini ifade edilmiştir. Ebu Süleyman Darani bu konuda şöyle der. İza ahlasa al-abdu inqatat anhu kesretul vesvas ve riya. Kul ihlaslı olunca vesvese ve riya, gösteriş türü şeyler ondan kesilir. Çoğu kesilir diyor. Artık samimiyet var. Durum farklı. Araya bir desise, vesvese giremiyor. Maneviyat, gönül bağı çok kuvvetli, güçlü. Şeytan yol bulamıyor arkadaşlar. Sekizinci unsur, semere, kişi yapacağı amelden geri kalsa bile ihlasından dolayı ecir sahibidir. Nasıl olur bu hocam? Adam bir şey yapmayacak, ecir sahibi olacak. Amelden geri kalıyor. Bazen halis niyet sahibi yapacağı hayırlı amelden imkansızlık veya hastalık sebebiyle geri kalmış olabilir. Bir şey yapmak ister ama engeller çıkar. Ama Rahman ve Rahim olan Allah nefislerde gizlenenleri bildiği için bu gibi kimselere o ameli yapmış gibi ecir ihsan eder. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna değinmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Asire gazvesinde giden orduya şu şekilde seslenir. İnne akvamen halefna bil medineti ma selekna şi'aben ve la vadiyen illa ve hum ma'ana. Diğer bir rivayette ise habisehumul udr. Diğer bir rivayette ise illa şerakukum fil ecri. Savaşa giderken diyor ki arkamızda öyle kimseler bıraktık ki hangi yeri ve vadiyi açtıysak onlar bizimle beraber olmuşlardır. Ancak özürleri bizimle gelmelerine engel olmuştur. Diğer bir rivayette ise ecirde size onlar ortak olmuşlardır. Mükafatları aynı. Evet. Çünkü sadık niyetleri mücahitlerin sevabı gibi bir sevabı elde etmelerini sağlamıştır. Ondan o doğru, dost doğru samimi niyetleri böyle bir ecrin ayrı olmalarına vesile olmuştur. Dokuzuncu semere. Çeşitli fitnelerden korunmasına bir vesiledir. İnsan her türlü bu dünyada fitnelerle karşılaşabilir. Peki bu fitnelerden nasıl kurtulacak? Önemli bir husus. Hele yaşadığımız şu devirde. Yusuf Aleyhisselam kıssasında, herkes bilir bunu, vezirin karısı olan Zeliha'nın Hazreti Yusuf peygamberden neyi talep ettiğini hepiniz bilirsiniz. O böyle bir fitneden işte ihlasıyla kurtulabilmiştir. Evet, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu kıssayı anlatırken وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَ وَلَفَحْشَا İnnehu min ibadinel muhlasin. Andolsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işareti ve ikazını görmeseydi, o da kadına meyletmişti. Yusuf Aleyhisselam anlatıyor arkadaşlar. Dikkatini çekerim. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için diyor Allah-u Teala, delilimizi gösterdik. Bakınız, burhan gösterdik ona. Şüphesiz o, hemen arkadan bunun sebebini anlatıyor Allah-u Teala. Neden? Biz bu burhanı gösterdik. Neden onu ikazla kurtardık? Çünkü o ihlaslı kullarımızdan diyor. Bakınız. Çok enteresan bir ifade. Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri birçok fitnelerden kurtarması sahip oldukları ihlas sebebidir. Bu semerleri arkadaşlar çoğaltmam mümkündür. Ancak bu kadar yeterli sanırım. 9 tanesi yeterli. Saygıdeğer kardeşlerim, şimdi ihlasın semelerini zikrettikten sonra ihlaslı olan kimselerin sıfatları nelerdir? Ne gibi sıfatlarla biz bunları tanıyabiliriz? İhlaslı insanların birçok sıfatları ve meziyetleri vardır. Bunları bilmemiz çok önemli. Söz konusu bu sıfatları tanıyıp ondan sonra kendimize yönelerek acaba bende bu ameller mevcut mu? Bende bu sıfatlar var mı? Veya ben hakikaten ihlaslı insanlardan mıyım? Sorusunu kendimize sorabiliriz. Ama önce bu sıfatları bir görelim. Nelermiş? 1. İhlaslı insanlar yaptıkları amellerde Allah rızasını gözetirler. Bakınız burada çok enteresan şeyler duyacaksınız arkadaşlar. Allah-u Teala kitabında ihlaslı kimselerin bu vasfını şöyle bildirmektedir. Estaizu billah. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşiy yuridûne vejheh. Ey Resulüm, Resulüne hitap ediyor. Sabah akşam Rablerine sırf onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan gönülden sebat et. Sen de onlarla beraber ol diyor. Evet. Kehf suresi. Bakınız İmam Şevkani tefsirinde ne der? Bunun anlamı dualarıyla Allah'ın rızasını talep ederler. Bak şey gözetlemezler. Yani bu amelleriyle ne bir ganimet, ne bir makam, vezail olacak ucuz bir dünya malından herhangi bir mal talep etmiyorlar. Sadece gönülleri Cenab-ı Hakk'ın rızası. Konuyla ilgili olarak şu kıssa anlatılır arkadaşlar. Câ'a arabiyyun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme fekâle ya Rasûlallah الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله Ey Allah Resulü, bir adam geliyor, bir Arap, bedevi Arap. Ey Allah Resulü, bir adam var ki hamiyeti için, ırkı için, millet için savaşır. Diğer bir adam da şecaat. Adam işte cesur. Ve şeyine güveniyor, cesaretine. Ve ona işte cesur desinler, bu maksatla savaşır. Başka biri de gösteriş için savaşır. Bunun hangisi Allah yolundadır deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermiştir. Kim Allah'ın kelimesinin yücelmesi için savaşırsa işte Allah yolunda olan odur diyor. Buhari rivayeti Müslim. Niyet hadisinde de şu ifade çok önemlidir arkadaşlar. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin hicreti de dünyadan bir şey elde etmek veya bir kadınla evlenmek içinse onun hicreti icat ettiği şey içindir. Dünya hicrettiyse karşısında dünya vardır. Eğer bir kadın hicrettiyse karşısında Ummul Kays gibi bir kadın vardır. Hedefine bağlı, niyetine bağlı. Allah için hicret ettiyse karşısında cennet var, ecir var, mükafat var. İkinci vasıf, iç dünyaları dış dünyalarından daha mamurdur, daha aydındır. Gönül dünyaları dış dünyalarından daha mamurdur. İhlaslılar insanların önünde ve yeme içme ve giyiminde abid görünüp de insanların yanında işte elbisesi, yeme içmesi falan şey görünüyor. Yani bu adam züht takva sahibi birisi, abid. Görünüp de yalnız kalınca Allah'ın haramlarını irtikap eden kimselerden değildirler. Böyle insanlar da var. Nitekim hadiste de bu tür insanlardan haber verilmiştir. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. لَعْلِمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ اَمْثَالِ جِبَالِ تُهَامَ بَيْضَى فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ هَبَاءً مَنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صِفْرْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ قال أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Çok korkunç bir şey arkadaşlar. Bakınız diyor ki size ümmetinden olan bir topluluktan haber vereyim mi? Bunlar kıyamet günü Tihama, bu Yemen'de bir Yemen'deki dağlar meşhur, bunu şey diyor. Tihama dağı kadar tertemiz kıyamet gününde hasenat iliklerle gelirler. Allah-u Teala onların bu iliklerini yok eder. Nasıl olur böyle bir şey? Sahabelerden olan Sevban der ki, ya Allah Resulü ne olur bize bunların kim olduklarını açıkla. Ta ki bilmeden onlardan olmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle şekilde cevap verir. İyi biliniz ki bunlar sizin kardeşleriniz. Ve sizin cinsinizdendir. Sizi gece vaktinize, siz gece vaktine daldığınız gibi onlar da gece vaktine dalarlar. Ancak onlar öyle bir topluluk ki Allah'ı haramlarıyla, Allah'ın haramlarıyla, haram olan şeylerle yalnız kaldıklarında kimse yok gönülde. Kendisi haramlarla baş başa. O haramlar ne yapar? İrtikap ederler. Yani gündüz herkesle beraber çok yani şey dindar ama yalnız kalınca haram işleyebiliyor rahatlıkla. İbn-i Mace sahih bir rivayet. İşte ihlas kaybolunca arkadaşlar geriye ancak bozulmuş yaratılışını gizleyen suret, şekil ve heyet kalır. Şekli, sakallı, şalvarlı, maşallah dindar. Ama arkada neler yatıyor? Yani baksanız postu, koyun postu, taşıdığı kalp, tilki kalbi arkadaşlar. Yani böyle insanlar var. Geri, şekil, heyet var ama içi, fıtrat bozulmuş. Dışı rahmet gibidir ama içi azaptır diyor. Çok önemli bir ifade bu. Dışı rahmet gibi ama içi azaptır. Evet. Cenab-ı Hak bizi böylelerinden korusun arkadaşlar. Bu tehlikeli bir olay. Zahiru rahmetun ve batinu azab. Üçüncü sıfat. Nerede olurlarsa olsunlar bütün himmet ve gayretleri dava hizmettir. Adamın kaygısı dava. Başka bir şey bilmiyor. İşi gücü davetle uğraşıyor adam. İhlaslı kimselerin bütün himmet ve gayreti Allah'a kulluk ve onun rızasını kazanmaktır. Başka bir şey bilmiyorlar. Ondan sonra kendileri ordunun başına getirilmiş başına mı getirmiş yoksa sonuna mı? Onlar buna bakmazlar. Onun için önemli olan Allah'ın kelimesini yüceltmek ve davetine yardımcı olmaktır. Bakınız. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle kimseleri öğrek şöyle der. Tuğba li abdin ahada bi inani feresihi fi sebilillah eş'ate ra'si mugbirete kademâ in kâne fil haraseti kâne fil harase ve in kâne fil sâkati kâne fil sâka. Bakınız ne diyor. Atının gemini tutup da Allah yoluna savaşmak üzere yola çıkanı saçı dağılmış veya tozlanmış bir kula müjdeler olsun. Eğer kendisine nöbet tutmağı verilirse nöbette kalır. Savaşa sevk edilirse sevk edildi savaşa gider. Yok efendim beni komutan yapmadılar. Yok beni safın yerine tuttular. Falanlar öne geldi. Buna bakmaz. Ne emrederlerse onu yapar. Onun hedefi Allah'ın rızasını kazanmak ve verilen emri yerine getirmek. Evet. Şimdi bu çok oluyor böyle. Mesela diyelim bazı arkadaşlara bir görev verdiği zaman ya şuna bak ya bana bu görev layık gördü adam. Daha iyi bir görev verebilirdi. Ya bu problem yani. Kalpler hasta. Böyle problemler var. Dördüncü özellik davetçilerin, ihlaslı olan kimselerin çok salih amel işlemeden rağmen bunların kabul olmamasından endişe ederler. Korkuyor, endişe ediyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da bu gibi kimseleri şöyle anlatır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتَوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً Elinde olanı verip de verdiğinin kabul olmasından kalpleri titreyen kimselerdir bunlar. Bu ayetin arkadaşlar bakınız tefsirini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize şöyle açıklar. Oruç tutup namaz kılan ve tasadduk edip de kendisinden bunların kabul olmayacağından endişe eden kimselerdir. İşte bunlar hayırda yarışanlardır. Ulaike ellezine yusari'une fil hayrat demiştir. Bakınız bunlar oruç tutuyor, namaz kılıyor, tasadduk ediyor ama bunların kendisinden kabul olmayacağını endişe ediyor. İşte diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar işte hayırda yarışanlar kimselerdir. Tirmizi İbn-i Mace sahih bir rivayet. Beşinci özellik ihlaslı kimselerin vaaz ve nasihatten ibret alırlar ve etkilenirler. Fehel min muddekkir. Kur'an'dan Kur'ani öğütlerden hadisteki öğütlerden öğüt alan var mı? İhlaslı kimseler vaaz ve nasihatten ibret alan ve etkilenen kimselerdir. Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaaz ve nasihatlarından sürekli etkilenirlerdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karnı aç olan bir adamcık gelmişti yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah Resulü'nün misafirini doyuracak dediğinde Ebu Talha el-Ensari o adamı almış, evine götürmüş, evinde doyurmuş, hatta misafire yedirmek için hanımıyla kendisi yer gibi yapmış. Adam bunu fark etmesin diye bir de odanın lambalarını söndürmüş. Yani yemediğini fark etmesin, ona kalsın diye lambaları söndürüyor, yer gibi yapıyor, misafir sır doyursun diye. O kadar güzel bir amel yapmıştı ki Allahu Teala onun hakkında ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Onlar ihtiyaç sahibi olsalar bile kendilerine başkalarını tercih ederler ayetiyle Cenab-ı Hak bu sahabeyi övmüştü. Ebu Talha el-Ensari ve hanımı. Bu kadar Resulullah'ın sözlerinden etkileniyorlardı. Altıncı özellik. İbadetlerinden lezzet ve tad alırlar. Şimdi bu büyük bir problem. Birçok arkadaş diyor işte benim kalbim katılaştı. Ben hocam ibadetinden lezzet almıyorum. İbadet ediyorum ama bir lezzet yok. Yani bu büyük bir problem. Bu hal ihlas sahibi kimselerde olup da başkalarında olmayan bir sıfattır. Demek ki eğer bir böyle bir sorun varsa o zaman kalbini kontrol etmen gerekir. İhlasta bir eksiklik var. Sahabeler ibadetlerinden o kadar lezzet alırlardı ki gece namazlarından, ağlamalarından bu halleri daha iyi anlaşılmaktadır. Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Mesud gece namazı kıldıklarında onlardan bir arının zırlaması gibi ağlama sesleri gelirdi. Evet, ibadetlerinden zevk alıyorlardı. Yedinci özellik, gizli yerlerde Rablerini andıkları an gözyaşı dökerler. Evet, ihlaslı kimselerin en önemli özelliği arkadaşlar, Rablerini andıkları an veya bir ayet ve hadisten etkilendikleri zaman gizli gizli ağlamalarıydı. Hammad bin Süleyman, bakınız burası bu kısa çok önemli. Hammad bin Süleyman, hocası Eyyub-i Sihtiyani anlatıyor. Hadis dersindeler. Eyyub-i Sihtiyani hadis naklediyor. Öğrencileri var. Öğrencilerden bir tanesi Hammad bin Süleyman. Diyor ki, hocamız Eyyub bize hadis naklederken diyor, bazen naklettiği hadislerden etkilenirdi. Ağlayacağı tutardı diyor. İnsanlar anlamasınlar diye yönünü çevirip böyle arkasını dönüyormuş hadis anlatırken. Ağlamak istiyor adam, dayanamıyor. Yönü çevirmiş, nezlesi varmış gibi yapar ve bunu bu ya ne şiddetli bir nezle var diyordu dönünce insanlara. Halbuki arkada ağlıyordu. İşte biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ağlamasını gizlemek için yapan bu fazileti insanın umudu kıyamet gününde arşın gölgesi altında görecek olan yeni sınıftan birisi olan وَرَجُلٌ دَعَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ Allah'ın adı anıldığı an kimsenin olmadığı bir yerde gözlerinden yaşları boşanan kimselerden olmayı umut ediyordu. Ya arkadaşlar. Sekizinci özellik, İhlaslı kimseler yapmış oldukları herhangi bir nafile ibadeti riyadan kaçınmak için, gösterişten kaçınmak için gizli yaparlardı. Bakınız çok önemli bir olay bu. Ben daha önce duyuyordum, bazı müellifler yazmış oldukları kitapların üzerine adlarını yazmıyor. Bazı böyle Osmanlı müelliflerden bazı insanlar gelmiş. Adam kitap yazıyor. Diyor kitabın üzerine muellifun mechul. Müellifi meçhul bilinmiyor. Allah Allah, kim bu kitabı yazabilir? Yani böyle düşünüyorduk. Kimdir bu? Şimdi bakınız örnekler var burada. En basit bir örnek. İmam Maverdi. Bu adam hem muhaddis hem fakih. Bu adam, bu imam, biyografisini, hayatını anlatan tarihçiler diyor ki bu imam hayattayken eserlerinin hiçbirisini ortaya çıkarmamıştır diyor. Hepsini saklamış. Gizli bir yere tutmuş. Böyle naklediyorlar. Ölümü yaklaşınca güvendiği bir öğrencisine falan yerde çağırıyor onu. Ölecek artık. Bu dünyadan gidiyor. İlmin gizlenmesini istemiyor. Diyor ki bir öğrencisine falan yerde kitaplar var. Onu ben yazdım, o kitapları, benim eserlerim. Ve bunları, bu yazdıkları kitaplar olduğunu söylüyor. Ve öldükten sonra bunları ortaya çıkarmasını söylüyor öğrencisine. Ya ben bu dünyadan gidince sen de kitapları çıkar ki insanlar istifade etsin. Ama bütün hayatı boyunca o yazdığı kitapları kimseye göstermiyor. Riyadan korktuğu için. Bu imamın bunu yapması riya ve gösterişe kapılarım kayısına dayanmaktadır arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim, ihlaslı edetmenin yolları var. En önemli husus. Şimdi anlattık. Ne anladınız? Anlayacağınız burası işte. Biz bu ihlası nasıl elde edeceğiz? Yolları. İhlası elde etmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Ancak bunları uygulamak zannedildiği kadar kolay değil arkadaşlar. Fedakarlık ister. Azim ve gayret ister. Bu konuda iyi niyetli olmak, sürekli bu yolları denemek ve umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Bunların bir kısmı burada size zikredeceğiz. Not almak isteyenler not alsın. İnşallah o tarafı biz zaten dün de söyledik. Bunları Ebu İmran veya bir başka bir arkadaşımıza, İslah D ile ilgilenen, sitesiyle ilgilenen arkadaşlara yollayacağız bu dosyalarımızı, bu yazılarımızı. Orada onlar yayınlayacak, oradan indirebilirsiniz. Veyahut almak isteyen onlara bir adresimizi verebiliriz, email adresimizi. Onlara da bu şekilde yollayabiliriz. Zikretmeye de ihlası elde etmenin yolları. Bir, Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak. Ta ki o isim ve sıfatların etkisi müminin kalbinde yerleşsin. Bir, iki, salih amellerle meşgul olmak ve bunları gizlemek. Üç, İhlaslı ve salih kimselerle dostluk kurmak. Kibirlerle, riyakarlarla değil. 4. Başkalar elinde olana tamahkarlık etmemek. Ya falan da ver, bende niye yok? Bende de olsun. 5. Nefsi sürekli hesaba çekmek. 6. Günahları terk etmek. Hem küçük hem büyük. 7. Nefsin arzu ve isteklerini kırmak. Başka yolu yok. 8. Kendimizi ahiret hayatına daha fazla yöneltmek. Evet. Muhterem kardeşlerim. Bir de şimdi daha önemli bir husus, orada ihlasa zıt olan ameller var. Biz bunları terk etmezsek ihlasa götüren amelleri yapmamız mümkün değil. Önce bu hastalıkları terk edeceğiz. Ondan sonra iyileri yerleşsin. Evet. İhlasa zıt olan pek çok kalbi veya başka bir ifadeyle manevi hastalıklar bulunmaktadır. Bunların her biri Müslümandaki ihlası zedelemek için yeterli bir sebep olabilmektedir. Söz konusu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. Riyakarlık, gösteriş en büyük problem. 2. Ucub, kendini beğenmek. 3. Gurur ve kibir, gururlanmak. 4. Sum'a, ölmesini istemek. Adam bir konuşma yapıyor. Diyor ki falan yerde ben konuştum. Niye? Desinler ki ya ne güzel konuşma yaptı. 5. Menfaat, maslahat veya çıkarı düşünerek bir amel yapmak. Adam bir şey yapacak, hemen peşinde bir çıkar düşünüyor. Hemen kafasında bir çıkar ayarlıyor. Ha, tamam olur diyor. İşi onunla götürürüm diyor. Niyeti Allah rızası değil. 7. 6. Cah, makam, mansup ve riyaset düşkün olmak. İmam Ebu Davud Sünen sahibi Sicistani'ye sormuşlar. Ya İmam, mahye şehvetul kafiyye, gizli şehvet nedir? Demiş ki hubbu riyase, gizli şehvet şöhretin makamı, riyaseti sevmek. Gizli şirk. Gizli cah, gizli yani şehvet. 7. Amel ve ibadette aracı koyarak, yani vesile yaparak Allah'a dua etmek. Falanı hakkı için, firmet filanın hürmeti için. Bunlar gibi. 8. Müslümana kin beslemek. Bu da ihlasa zıttır. 9. Seviyesine ulaşamadığımız bir Müslümana haset etmek. Ya bir adam, yani her yönüne üstün. Adam şimdi ona ulaşamıyor. Ulaşamadığı için ona haset ediyor. Ondaki var olanın yok olmasını istiyor. Haset bu zaten. Dese ki ya Rabbi beni onu gibi yap. Onun verdiğine bana da ihsan et. Bunda bir şey yok. Bu gıpta olur. Ama ondakinin yok olmasını istiyor. Çekemiyor. Tahammül edemiyor adam. 10. Sevilmeye layık olan bir Müslümana buğz etmek. Çok kötü bir şey. Müslümana yakışmaz. Bunlar arkadaşlar, bu 10 madde ihlasa zıt. Bunları bırakacağız. Bütün bu hastalıklar ihlasa zıt olup tedrici, yavaş yavaş bir şekilde nasihat yoluyla tedavi edilmesi gereklidir. Yoksa işlediğimiz ameller heba olur. İnsanoğlu bazı ameller işler, yaptığı bu amellerin Allah için olduğunu zanneder. Bakınız, bu çok büyük problem. Ancak aldanır. Çünkü söz konusu amellere bu hastalıklardan hangisinin sirayet ettiğini, yakaladığını bilmez ve amelin geçerli olduğunu sanır. Bir de bakmış ki o ameli ve amelleri kıyamet gününde hüsrana uğramıştır. Zikredeceğim ayet-i kerimede bu durum açıkça ifade edilmiştir. Diyor ki Cenab-ı Hak peygamberine söyletiyor. Kul hel nunebbi'ukum bil ahsarina a'mala ellezina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ve yahsabun annahum sun'a. Yuhsinun sun'a. Birçok ilim adamı müfessir bu ayeti buna hamletmiş. Bazıları da bunun kafirler hakkında olduğunu söylemiş. Ey Resulüm, size yaptıkları amelleri bakımdan en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Kim bunlar? Bunlar iyi ameller yaptıklarını sandıkları halde dünyada işte şunu yapıyor, bunu iyi yaptığını zannediyor. Ama o ihlasa zıt olan hastalıkları bilmiyor. Yani nasıl amelleri yok ettiğini. Adam hasit ediyor, amelleri gidiyor, haberi yok. Bunlar iyi ameller yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Bir bakacak ki bir şey kalmamış öbür dünyada. Aynı müflisin hali gibi. Saygıdeğer kardeşlerim, şimdi son olarak selefin ihlasla ilgili sözleri var. Selef alimlerimizin ihlasla ilgili bazı güzel sözleri bulunmaktadır. Bu hikmet dolu sözleri sizlerin istifadesine sunmak istiyorum. İnşallah fayda olur. Birincisi Huzeyfe el-Mer'işi diyor ki: "El-ihlasu en testaviye ef'alul abdi fi'z-zahir ve'l-batin." Bakınız neymiş ihlas arkadaşlar. İhlas kulun hareketlerinin hem içte hem de dışta olan aynı olması. İçindeki hareketlerin dıştaki hareketlerin aynı olursa ihlas sahibisin. Ama iç başka, dış başka olursa o zaman kalbinde problem var. Yakup Davud el-Yahya diyor ki: "El-muhlisu men keteme hasenatuhu kema yektumu seyyatuhu." İhlas sahibi neymiş? İhlaslı olan kimse kötü amellerini gizlediği gibi iyi amellerini gizleyendir. Nasıl sen kötülüklerini insanlara vermesini istemiyorsun? Niye işlediğin güzel amelleri nafile ibadetten açıklıyorsun ki? Onlar da gizli o zaman. İhlas budur. Fudel bin İyad şöyle seslenir. Der ki: "Terkul amel li ecli riya li ecli nas riya ve amel li ecli nas şirkun ve ihlasu en yuafiyek Allah minhuma." İnsanlar için bir ameli terk etmek riyadır, gösteriştir. İnsanlar için bir amel yapmak ise şirktir. İhlas da Allah'ın seni bu ikisinden kurtarmasıdır diyor. Evet. Eyüp Sıhtiyani bakınız ne söyler. "Taklisun niyyat alel ummal eşeddu aleyhim min cemil a'mal." Çok önemli bir husus. Amel eden kimselerin niyetlerini halis kılmaları, niyetlerini düzgün, dürüst tutmaları, Allah için tutmaları bütün ameller işlemelerinden daha zordur. Çünkü niyeti halis tutmak kolay bir şey değil. Yani illa bir riya Allah'a göstermesin bulaşabiliyor. Süheyl'e nefse en ağır gelen şeyin ne olduğunu sorulunca cevaben demiş ki: "Nefse en zor gelen şey ihlastır. Lenne ihlasa iz leyse fi leyse leha ey leyse li nefsi fihi nasib." Demiştir ki: "Çünkü onda, o ihlasta nefse hiçbir nasip, hisse yoktur." Nefse bir, yani övüneceği bir şey yok. Sel bin Abdullah Tusteri şöyle der: "Nazara al-ekyasu fi ihlas felem yecidu gayra hada en tekuna hareketuhu ve sukunuhu fi sirri ve alaniyetihi lillahi taala la yumazijuhu nefsun ve la hawa ve la dunya." Çok önemli bir ifade. Der ki kazançlı kimseler, ahirette kazananlar ihlasa baktılar ve şunu buldular: kişinin hareketi ve sükuneti hem gizliğinde hem de açığında Allah için olması ve buna ne nefsin ne hevanın ne de dünya çıkarının karışmış olmamasıdır diyor. Bunlar karışınca ihlas gidiyor. Son olarak İmam İbni Kayy'nin sözünü nakledelim. 2 dakikam kaldı, biliyorum. O şunu söylüyor. Diyor ki ihlas: "El-ihlasu en la tetlube ala amelike şahiden gayrallah وَلَا مُجَازِيًا سِوَا. Ya İbn-i Kayyim gerçekten çok Rabbani bir alim. Bakınız ne diyor. İhlas, yapmış olduğun ameline Allah'tan gayrı şahit ve mukat verici talep etmemendir. Allah'tan gayrı şahit isteme, başka mükafat veren de isteme. O zaman yaptığın amel ihlastır diyor işte. Bu kadar basit. İhlasın daha başka güzel bir tarifi yok. Evet, söz verdiğim önerileri getireyim. Buna da izin verelim inşallah. Bir dakika kaldı. Evet, sohbetimizin sonunda bazı önerilerimiz var. Bu önerileri birkaç madde toplayalım. Bir, ihlası kazanmamız için yaptığımız nafile ibadetleri gizlememeyiz. Bu ön şart. İki, Allah için yapmaya niyetlendiğimiz bir amele veyahut yardıma işimize gelmese bile hiçbir dünyevi çıkar sağlamayı düşünmememiz. Arkadaş, Allah için yapmaya niyetlendiysen eğer bir çıkar gözüküyorsa onu bertaraf et. O çıkarı oraya sokma. Allah işi yapacağın işe dünya işini karıştırma arkadaşlar. Menfaati karıştırma. Üç, dünyevi işlerimizi halletmeden kesinlikle dini hüviyetimizi yani kimliğimizi kullanmamalıyız. Ben hoca efendiyim, bana mal ucuz ver. Yok, olmaz. Sen de herkes gibisin. Dini hüviyetini kullanmayacaksın. Dört, İhlası iyi kavramak için onunla ilgili eserleri çok okumalıyız. Maalesef diyorum, ülkemizde ihlasla ilgili ciddi bir kitap görmüyorum ben. Ben pek göremedim. Bir İbn Recep Hanbeli'nin Hak Yayınları tarafından İhlas diye bir kitap tercüme edildi. O da kelime-i tevhidi anlatıyor. Pek öyle ihlasla ilgili, yani belki hadis kitaplarında işte Riyas-ı Salih'inde orada burada görürüz ama tergib terifte, fakat öyle müstakil bir kitap bilmiyorum. Böyle bir kitabın tercümesine ihtiyaç var ama Arapça bayağı eser var. 5. İslami kimliğimizi yeniden kazanma adına ihlası kazandıran vesileleri yaşamaya azmetmeliyiz diyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi ihlas eden kullarına eylesin. Bedeniniz için sizden Allah razı olsun derim. Saygılarımı sunarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vakit tamam. Evet, sizden de.